Az állatkínzó. Nem érdekli őt, hogy mennyire aranyosak. Nem érdekli őt, hogy mennyire dédelgeted őket. Szereted őket. Magadhoz veszed őket. Egyáltalán nem érdekli ez. Ő csak a méretüket látja azt, hogy megölhetőek, feldughatók a segjukba. Felhúzhatóak a faszra. Meg lehet őket zabálni. Majd ki lehet őket szarni. Legyőzni a bőrüket! Megbaszni a hullájukat! A vermesekből kibaszni a magzatot! És arra ráverni a faszt! A gazdája előtt! Az előtt, aki szereti, aki dédelgeti! Aki következetlenül jobban szereti őt, mint az embertársát. Éljen az állatkínzó, ki megbassza a döglött kutyát. Éljen az állatkínzó, ki szabad törvénytől mentesen bassza a fölösleges, kiszaporodott szart. Éljen az állatkínzó. Profi. Ez a mestersége, ez a saját, maga által kitanult szakmája. Rágcsálókat vesz fel a faszára. Nyúzza le a bőrüket szikével, dugja fel a madványaikat mások seggébe. Megeszi őket. A saját undújával keverve. Állatmenhelyeket gyújt fel, és a hamvakat szétszórja. Belekotolja őket a földbe, mert tudja, hogy mennyire értéktelnek. Tudja, átlátja a létezést, hogy ők is csak anyag. Atomoknak összessége az életük. Semmi nem hal meg igazán, csak átalakul. Nincsen olyan, hogy kegyetlenség. Nincsen olyan, hogy morális érték. Csak egy kibaszott ember által írt törvény. És ezt egy profi állatkínzó az életéből mellőzi. Beleveri a faszt egy kutyába, beleveri a faszt egy macskába, felhúz egy döglött patkányt a faszára. A profi állatkínzó. Annyit megöl, amennyit csak tud. Kisgyerekek előtt bassza szét egy alomnyi kutyának a koponyáját feszítő vassal. Gecizi össze a véres bundájukat. De ebben talál két, ebben talál élvezetet. Szereti, amit csinál. Mert tudja, hogy mennyire értelmetlen a létezés, ez a földi élet. Miért is ne? Szét lehet baszni az összes kibaszott állatot. Lenyúzni a bundájukat. A véres csupasz húshoz dörgölni a faszt. A profi állatkínzó tudja, milyen a lét. Őt nem érdekli az, hogy aranyos. Nem érdekli az, hogy mennyire szeretik őket. Ő csak szétbassza a szoros állati söpedéket.